zap za se kasipi. I si ga zap za se kasipi. I si ga zap za se kasipi. I za ma ovčar na čipi. Yeah.